NPO Radio 1 met Joanneke van den Bergen. Goedemiddag, het is Bijltjesdag in de formatie. De combinatie GroenLinks en PvdA of een route langs de ChristenUnie. Die zijn definitief vaarwel gezegd door enerzijds VVD en CDA en anderzijds D66. Hoe lang wordt het nu weer wachten op een volgende zet? Eén ding is in ieder geval duidelijk, zo laten de kiezers van het overgebleven trio weten aan ons opiniepanel. Ze zijn het helemaal zat. Gaat het zo over in 1 Vandaag. Eerst het nieuws. Hier is Ewout de Jong. De Formule 1-race op het circuit van Zandvoort mag definitief doorgaan. De rechter heeft de bezwaren van milieuactivisten afgewezen. Volgens de milieugroep Mobilization for the Environment klopt er niets van de stikstofberekeningen, op basis waarvan de provincie Noord-Holland een natuurvergunning heeft afgegeven. De rechtbank zegt dat aanvullend onderzoek nodig is en daarom wordt de vergunning niet geschorst. Het aantal nieuwe positieve coronatests is de afgelopen week met 1,5% gestegen. Er waren 17.575 nieuwe gevallen, ruim 250 meer dan een week eerder. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft ongeveer gelijk, zegt redacteur Joost Schellevis. Nou, die bezetting die blijft een beetje gelijk eigenlijk. Er liggen nu 670 mensen in het ziekenhuis. En dat wil eigenlijk een aantal weken al niet echt afnemen. Maar ja, je zou kunnen zeggen het is goed nieuws. Want het is ook niet zo dat het heel erg toeneemt. Tegelijkertijd, ja, we gaan natuurlijk straks het najaar in. Dit zijn wel hogere cijfers dan ze bij het RIVM eigenlijk zouden willen zien. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding liggen nu 671 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 212 op de IC. Cora van Nieuwenhuizen zegt dat er geen sprake is van belangenverstrengeling nu ze stopt als demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat en voorzitter wordt van de branchevereniging van energiebedrijven. Volgens haar is er in principe geen overlap tussen haar beleidsterrein als minister en de energiesector waar ze vanaf oktober voor gaat lobbyen. Ook zegt ze dat er de afgelopen maanden in het kabinet was afgesproken dat bij eventuele belangenconflicten een andere minister dat dossier zou overnemen. Ik heb geen beleidsinhoudelijke bemoeienis gehad met energie. Maar dat geldt natuurlijk voor alles wat er in het kabinet besproken wordt. En dan zou je helemaal geen enkele baan meer kunnen doen. Van Nieuwenhuizen maakt haar overstap vanochtend bekend. Haar taken worden overgenomen door VVD-partijgenote Barbara Visser. Er komt geen regeringscoalitie van 5 partijen met daarin PvdA en GroenLinks. En ook geen coalitie met de ChristenUnie. Dat is de uitkomst van gesprekken die informateur Hamer vandaag heeft gevoerd. In Bangladesh zijn 6 mannen ter dood veroordeeld voor een dubbele moord in 2016. Een van de 2 slachtoffers werkte bij een homoblad. De 6 mannen waren allemaal lid van de radicale groepering Ansar al-Islam. In de herfst moeten waarschijnlijk opnieuw coronapatiënten worden verspreid over de intensive care afdelingen in het land. Dat voorspelt voorzitter Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, omdat nog te weinig mensen zijn gevaccineerd volgens hem. Virgil van Dijk wordt opnieuw aanvoerder van het Nederlands elftal. Dat heeft bondscoach Louis van Gaal bekendgemaakt een dag voordat de verdediger zijn rentree maakt bij Oranje, nadat hij vorig jaar oktober een zware knieblessure had opgelopen. Van Gaal zegt dat hij niet heeft getwijfeld over het aanvoerderschap van Dijk. Nou, omdat ik hem erg slim vind. En hij heeft een mening. Hij laat zich ook niet zo makkelijk overtuigen. Nou, hier staat een ander voor je, die dezelfde kenmerken heeft, denk ik. Dus ja, dan wordt het interessant. Jorginho Wijnaldum en Daley Blind worden de 2e en 3e aanvoerders. Van Gaal wil nog niets loslaten over de opstelling bij de WK-kwalificatiewedstrijd van morgenavond tegen Noorwegen. En PSV bevestigt dat Mohamed Ihattaren vertrekt. De 19-jarige middenvelder stapt over naar het Italiaanse Juventus, dat hem direct verhuurt aan Sampdoria. Ihattaren, een van de publiekslievelingen in Eindhoven, was bij PSV op een zijspoor beland na een ruzie met trainer Schmid. Het weer afwisselend zon en wolken bij 19 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Er staat een matige noordenwind. Vanavond eerst de opklaringen, later vanuit het noorden toenemende bewolking. Minima tussen 10 en 15 graden. Morgenochtend grijs en kans op mondregen. 'S Middags zon, dan wordt het een graad of 20. En voor het verkeer gaan we naar Dennis Mooi. Goedemiddag Dennis, hoe is het op de wegen? Nou, er staan inmiddels behoorlijk wat files. 20 zijn het er nu, voornamelijk met een bijzondere oorzaak. Op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen Purmerend Zuid en Avenhoorn heb je nu 20 minuten vertraging door slecht wegdek. De A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Nijkerk en Ermelo 10 kilometer. Vanwege een ongeluk is de rechterreis zo dicht en het oponthoud is daar zo'n 3 kwartier. De N201 Hilversum uit Horen tussen Vreeland en Vinkeveen een half uur vertraging. door een ongeluk en de N201 richting Hoofddorp. Tussen Schiphol-Oost en de aansluiting met de A4, 4 kilometer door een ongeluk. En de vertraging is hier 3 kwartier. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Nice. Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Misschien wil je wel, maar denk je, hoe dan? Hoe zet ik die nieuwe energie in gang? Hoe zit dat met subsidies? En de bouw? En dat beheer dan? In dat geval zouden we je willen zeggen, ontmoet Sunrock. Regelaars van alles. Ontzorgers voor de toekomst. Voorvechters van een CO2-neutraal Europa. Jij hoeft alleen maar groen licht te geven. Hoe dan? Ga naar sunrock.com en tover je dak om tot zonnepark. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Instromen kan op ieder moment. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's van je auto, vult online het verkoopformulier in en krijgt de volgende werkdag een gegarandeerd bod. Geheel vrijblijvend. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Kiezers van D66, VVD en CDA die zijn de lange formatie meer dan zat. Dat laten ze weten aan ons opiniepanel. Wat betekent deze frustratie voor hun stem? Dat horen we zo van onze eigen Gijs Rademaker. Het is 31 augustus en dat is de dag waarop de houdbaarheid van veel AstraZeneca-vaccins verlopen. Hoeveel van die vaccins belanden nu alsnog in de prullenbak? Daar praten we zo meteen over met de huisarts die verspilling juist wilde tegengaan met de website Prullenbakvaccin. En het Nederlandse elftal staat morgen in de WK-kwalificatie tegenover Noorwegen en is ook tegenover de boomlange Noorse spits Haaland. Die was als jongen juist klein voor zijn leeftijd, totdat hij in 6 maanden tijd maar liefst 7 centimeter groeide. Kan zoiets wel. Dus zoeken we uit in feit of fictie. Eén vandaag. Jo Janneke van den Bergen. Herbert Dijkstra, we gaan even kijken hoe het bij het wielrennen gaat. Een beetje leuk? Ja, het is zeker leuk. We rijden in Cantabria. En dat is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Slechts 23 graden. En er wordt hard gereden. Ja, 1 hobbeltje vandaag. De auto de Higas, die hebben we achter ons liggen. We hebben een kopgroep van 6 mannen. Daar zit een Nederlander in. Maar die kopgroep gaat het niet redden. Jetse Bol zal teruggehaald worden. En het is alle hens aan dek voor de sprinters in het peloton. Want we zagen zojuist Jacobsen aan het hele stiek hangen, zoals dat dan heet. Maar ja, hij heeft kansen vandaag. Hij rijdt in de groene trui en met behulp van ploeggenoten is hij weer teruggekomen. En misschien, en die kans is eigenlijk wel heel groot, wordt het vandaag een massasprint. Lammert, het is vandaag dinsdag 31 augustus. Wat viel jou vooral op? Ja, de Grand Prix in Zandvoort mag natuurlijk doorgaan. Maar ik moet het even hebben over Jan Lammers, de sportieve directeur van het hele Formule 1 gebeuren. Want of hij nou werkelijk zo sportief is, luister even naar dit fragment van een interview dat hij gaf aan Telegraaf TV. Hij lijkt hier het boetekleed aan te trekken voor de namens Prins Bernard verstuurde vraag om gratis op te treden aan zanger Joshua van Chef Special. Ja, precies. Maar let op wat hij meteen erachteraan zegt. Ja, dat is gewoon, er is een e-mail gestuurd. Je had gewoon niet verstuurd moeten worden, dat is onze fout. So be it. Maar ik denk dat als Joshua hierop terugkijkt, dan zou hij misschien ook nu van mening zijn dat hij het misschien net even iets anders had aangepakt. So be it. We leren allemaal, we maken allemaal fouten, maar wij hebben niet de potentie dat we alles geweldig doen. Ongelooflijk. Gewoon meteen de bal terugkaatsen. Ja, precies. Ja, inderdaad, niks aan de hand. Nou ja, en heel veel mensen hebben dit jaar een caravan of camper gekocht om zo door eigen land te kunnen trekken zonder al die moeilijke coronaformulieren. Maar aan één ding hebben ze niet gedacht. De winterstalling. Er is in het hele land geen plek meer te vinden om een caravan of camper in de winteropslag te zetten, vertelt deze stallinghouder aan RTV Noord. Het is een gekkenhuis momenteel. Alle stallingen hier in de buurt zijn vol. Mensen die bellen mij en 30 telefoontjes op een dag. is niks. En dan verwijs je ze door. Maar op een gegeven moment hoef je dat niet meer te doen. Want dan weet je gewoon al dat iedereen vol staat. Ja, ik zoek maar één plekje. Ja, maar ja, vol is vol. Je kunt ze niet gaan stapelen. Het zicht op een nieuw kabinet is verder weg dan ooit. Tijdens een gezamenlijk gesprek bij informateur Hamer hebben VVD en CDA herhaald niet met PvdA en GroenLinks te willen onderhandelen. De vraag is, hoe nu verder? En valt het nog uit te leggen aan de kiezers? Daarover gaan we het hebben met politiek commentator Joost Vullings. Die is in Den Haag. Hoi Joost. Ja, goedemiddag. En hier bij ons in de studio is Gijs Rademaker van het 1Vandaag opiniepanel. Hoi Gijs. Joost, ja, de optie van een vijfpartijenkabinet met PvdA en GroenLinks, die is nu dus echt definitief van tafel. Ja, maar je weet het nooit. Maar nu is het, voor nu is het even ja. Er is nu een streep doorheen. Informateur Mariette Hamer is nu conclusies aan het opschrijven. En een van die conclusies luidt, ja, het lukt niet met die twee linkse partijen. En het lukt ook niet met het oude kabinet. Ook de ChristenUnie. Die twee opties waar eigenlijk waar we het maanden over hebben gehad, die zijn dus nu in de prullenbak beland. Ja, want D66 heeft nu ook echt definitief laten weten, met de ChristenUnie gaat het niet worden. Hè? Ja, en de ChristenUnie zelf stond ook niet te trappelen. Dus daar zit, zal ik maar zeggen, de weigering een beetje aan twee kanten. Precies. Hey, en waarom zijn VVD en CDA dit nou zo halsstarrig blijven blokkeren? Ja, dat is eigenlijk natuurlijk wel de hamvraag van deze formatie. Kijk, wat ze zelf zeggen is, dat is in ieder geval, dat is Ploemen en Klaver te verstaan gegeven door Rutte en Hoekstra. Van ja, er zijn gewoon hele grote inhoudelijke verschillen, zonder dat er nou heel veel toelichting op kwam. En ja, de stabiliteit van die linkse samenwerking, daar zetten zij ook vraagtekens bij. Nou ja, bij links zeggen ze van ja, natuurlijk zijn er grote politieke verschillen. Maar goed, ja, dan moet je dus gaan praten om te kijken of je die wil overbruggen. En zelfs dat praten is niet gebeurd. En dan denk ik toch dat het met, ja, eigenlijk gewoon met angst te maken heeft. Dat je in een kabinet belandt met twee linkse partijen. Waar je dus inhoudelijk ook al niet zo heel veel zin in hebt als twee centrumrechtse partijen. Maar ook dat het plaatje van dat kabinet, de groepsfoto, jou niet aanstaat. En jou, ja, electoraal kwetsbaar maakt. Want ja, partijen als Ja 21 en Forum voor Democratie en de PVV, ja, die gaan dat dan neerzetten als een uitermate links kabinet. Dus ik denk dat de partijen als VVD en CDA hebben getaxeerd dat het gewoon een te riskante onderneming is om met die twee linkse partijen in zee te gaan. Ja. En daarnaast, ja, we hebben het vorige week over gehad, goede verstandhouding, vertrouwen tussen de politiek leiders speelt ook, is ook altijd belangrijk. En door alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd, ontbreekt dat ook. En ja, en dan is het vermogen om over je eigen schaduw heen te stappen compleet verdwenen. Is lastig. Nou, D66 wil natuurlijk wel graag over links het kabinet vormen. Hoe is er bij hen gereageerd? Nou ja, eigenlijk hetzelfde als bij GroenLinks en Partij van de Arbeid. Van ja, er is niet eens gesproken. En dat heel, heel teleurstellend vinden. Maar ja, aan de andere kant, het is wat het is. Gijs, is er bij de achterbannen van VVD en CDA steun voor die blokkade tegen PvdA en GroenLinks? Nou ja, steun voor de blokkade. Zij vinden dit al maanden helemaal geen goede optie. Dat is denk ik ook een van de belangrijke redenen. Joost zei het al, waarom er net een streep doorheen is gezet. Slechts 6% van de VVD-kiezers en 10% van de CDA-kiezers die had zo'n variant met links als zijn favoriete optie bij ons in de onderzoeken. Dus ja, als je dat als eerste zou gaan onderzoeken, dan zou dat inderdaad heel slecht vallen bij die achterban. Maar ja, je zei het al, hè, zij hebben ook hun favoriet verloren. Hè, want zij wilden liever het huidige kabinet behouden. En nou, ook de ChristenUnie is overboord gegaan. En dat heeft D66 gedaan. Dus je ziet, D66-kiezers wilden natuurlijk heel graag met de PvdA en GroenLinks. Dus ze hebben nu elkaars favorieten, hebben ze getorpedeerd. Nou, laten we eerlijk zeggen, er is in ieder geval, hebben veel mensen het gevoel, er is in ieder geval iets gebeurd na vijf maanden. Ja, dat is toch lekker inderdaad. Oh ja, we zijn eigenlijk weer terug waar we vijf maanden geleden ook waren. Er is helemaal niet zoveel gebeurd, maar er zijn twee opties weggestreken. Ja, formeren is elimineren. Maar dat waren al de standpunten die vijf maanden geleden ook precies zo waren. Ja, maar het is nu tenminste gewoon officieel afgehamerd. Die ergernis van Lammert, even, maar dan heb je wat. Die ergernis van Lammert is ontzettend begrijpelijk als ik naar het onderzoek kijk. Want Rutte die zei vorige week nog dat hij zich kon voorstellen dat Nederland zich helemaal kapot ergert. Nou, dat zien wij in dit onderzoek ontzettend terug. Eigenlijk bijna iedereen van de 20.000 deelnemers die ik vandaag heb ondervraagd, die is ontevreden over het verloop van de formatie. Wij vragen dat heel beleefd. Wij vragen natuurlijk niet erger je kapot, maar ze zijn ontevreden over het verloop van de formatie. Belangrijk, ook kiezers van de formerende partijen zelf, die zijn daar helemaal gek van. Dus VVD, CDA, D66-kiezers, die zeiden vannacht en vanochtend zeiden ze al, het wordt echt tijd, echt, het is eigenlijk al te laat. In godsnaam hak en knoop door. Nou, dat is in ieder geval gebeurd. En Joost, wat gaat er nu als eerste gebeuren? Gaat informateur Hamer vandaag haar eindverslag naar de Kamer sturen? Is dat de verwachting? Heel misschien, maar waarschijnlijk niet. En dan heel waarschijnlijk morgen wel, maar misschien ook niet. In ieder geval, ze is nu het eindverslag aan het schrijven. Dat wordt op enig moment aangeboden naar de Tweede Kamer gestuurd. Dan komt er een debat. Donderdag hoor je in de wandelgangen, maar is nog niet zeker. Kan ook volgende week worden, omdat Sigrid Kaag, de partijleider van D66... in het buitenland is deze week. En dus er donderdag bij zijn best ingewikkeld gaat worden. Ja, en dan in zo'n debat zal er een nieuwe informateur worden aangesteld. Met vooral dus een nieuwe opdracht. Want de opdracht aan Mariette Hamer was te zoeken naar een meerderheidscoalitie. Langs de lijnen van de inhoud moesten die speurtocht doen. Nou, dat is niet gelukt. Dus dan komt er nu een opdracht waarbij dus ook minderheidskabinetten een optie worden. En welke opties hebben we het dan over? Nou ja, dan kan je in feite, want ik denk dat iedereen meer wel mag langskomen. Hè? Alle 19 fracties. Ja, die moeten ze allemaal aangeven. Wil je eventueel deelnemen aan zo'n minderheidskabinet? Hoe ga je je verhouden tot zo'n minderheidskabinet? Maar goed, de opties die je het meeste hoort is VVD, D66, CDA of... En dat is de wens van D66. Alleen VVD en D66. Dus je hoort de ruzie of het conflict, het armpje drukken tussen Rutte en Kaag over wie met wie is dan over wat betreft GroenLinks, Partij van de Arbeid en de ChristenUnie. Maar nu gaan ze weer armpje drukken over de vraag, CDA. Mag het CDA meedoen? Dus kortom, we gaan gewoon verder. Dus Lammert had toch een beetje gelijk. Wat vinden de leden van het opiniepanel, Gijs, van een minderheidskabinet? Ja, we zagen het al aankomen. Dus we hebben die vragen natuurlijk, die verschillende opties waar Joost het net over had, met en zonder CDA, die hebben we voorgelegd. Nou, als je naar alle kiezers kijkt, dan vindt een krappe meerderheid, 53%, vindt zo'n minderheidscoalitie acceptabel. Opvallend, ik heb natuurlijk even gekeken naar de kiezers van VVD en CDA allereerst. Die zijn eigenlijk laaiend enthousiast. Daar vindt zo'n 70-80% vindt dat een goede optie. En dan D66, die wilde natuurlijk liever iets heel anders. Ja, 50% die vindt dat een goede optie. En zo'n, uit mijn hoofd, 38% niet. Dus de grootste groep, de helft, is voor zo'n minderheidskabinet. Vindt het acceptabel. En dit is voor het eerst in maanden dat ik geen grote verschillen zie. Dus ik geef toe, 70% en 50% is een verschil tussen die kiezersgroep. Maar ze staan niet tegenover elkaar. Dat is al heel belangrijk om te concluderen. En tenslotte nog even die variant waar Joost het over had. Het CDA, hè, D66 zou het CDA het liefst niet willen, gaat dan het verhaal vandaag. Wij hebben dat aan kiezers gevraagd. En dan zie je dat D66-kiezers, die maakt dat helemaal niet uit. Die vinden dat het CDA een prima coalitiepartner zou zijn. Dus we zien dat in de cijfers geen verschil maakt. D66-kiezers zijn helemaal niet enthousiaster als je een coalitie zonder het CDA aangaat. En VVD-stemmers, die vinden helemaal dat het niet zonder het CDA kan. Dus als ik naar kiezers kijk, dan zou ik zeggen, die CDA, die optie zonder het CDA, daar hoef je helemaal niet over te denken. Nee. En Joost, er komt een debat over de formatie. Ja. Je had het net even over wanneer, is nog niet duidelijk. Wat zijn jouw verwachtingen daar verder van? Ja, ik, dat wordt natuurlijk wel een hard debat met heel veel partijen die dus niet, zal ik maar zeggen, de afgelopen weken en maanden vaak bij de informateur mochten langskomen, die natuurlijk zich afvragen, ja jongens, waar zijn jullie in hemelsnaam mee bezig geweest? De andere kant kan je ook voorstellen dat heel veel van die partijen die aan de zijlijn stonden, daarvoor is zo'n minderheidskabinet natuurlijk best aantrekkelijk. Want ja, dan kan je af en toe eens je stempel op het beleid drukken. De ene keer ben je wel verantwoordelijk, de andere keer niet. Dat is voor veel partijen best een aantrekkelijke propositie. Dus ik denk dat stiekem een aantal partijen zo'n minderheidskabinet wel toejuichen. Dus dat er ook wel een meerderheid is die zegt, laten we dat nou eens onderzoeken. Hey, en nieuwe verkiezingen, hè? We willen het natuurlijk eigenlijk niet over hebben. Maar daar zal het ook over gaan. Ja, hangt dat nog in de lucht? Nou, nee, kijk, dat natuurlijk, iedere keer als er iets mislukt, Dan heb je het erover. Maar vooralsnog zijn daar gewoon te veel partijen die zeggen, nee, daar moeten we niet aan denken. En ja, het ligt er natuurlijk een beetje aan van welke partij je bent. Maar over het algemeen is toch het idee, het zal niet de uitslag wezenlijk veranderen. Het wordt misschien zelfs ingewikkelder. Kijk, de VVD staat er best goed voor in de peilingen sinds de verkiezingen. Ja. Maar een krimpend CDA, ja, dat is voor het VVD ook niet aantrekkelijk. Dus kortom, daar zal ongetwijfeld in het debat over worden gesproken. Maar maar daar is nog geen meerderheid. Want Gijs, is er geen enkele partij voor wie dat beter zou uitpakken? Nou ja, de VVD dus, die staat in de plus. Als ik kijk naar de uitslag van de verkiezingen en nu... ze staan nu bij ons op 39 zetels vandaag. Dat is echt flink meer. Andere coalitiepartijen die hebben eigenlijk sindsdien vooral verloren. Andere coalitiepartijen, andere formerende partijen, moet ik zeggen. En weet je, wie zou profiteren op dit moment? Kleine partijtjes. Dus BBB, Volt, Ja 21. Die zouden, als er nu verkiezingen zouden zijn... zouden ze gezamenlijk 2 keer zoveel zetels halen... als ze nu in de Kamer hebben. Ja. Wordt vervolgd, hè? We zeggen het al maandenlang. Maar ik heb geen andere woorden voor. Hartelijk dank, Joost Vullings en Gijs Rademaker. Er gaan na vandaag AstraZeneca-vaccins in de prullenbak die over de datum zijn. Hoeveel dat er zijn, bespreken we zometeen met de oprichter van de website Prullenbakvaccin. We hebben nog even verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, hoe gaat het daar? Er staan inmiddels 100 kilometer file. Het is dus wat stuk drukker geworden, vooral door ongelukken. De meeste vertraging is er door een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht, bijna 3 kwartier. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Het Openbaar Ministerie heeft tot 1 jaar cel geëist tegen 2 mannen die als callcentermedewerker persoonsgegevens zouden hebben gestolen bij de GGD. Het gaat om namen en adressen van mensen die een afspraak hadden gemaakt voor een coronatest. De diefstal leidde begin dit jaar tot veel ophef, vooral omdat de data daarna online te koop werd aangeboden. Persofficier van Justitie Bart Nietrouw, hele goedemiddag. Het zijn 2 losse zaken die vandaag zijn behandeld. Waarin verschillen ze van elkaar? Nou, bij die eerste verdachte ging het om 20 personen... waarvan hij onrechtmatige gegevens opzocht. En daar deelde hij 4. Maar bij die andere man ging het wel om een stukje meer. Het ging om 101 personen waarvan hij de gegevens heeft opgezocht. En daarvan heeft hij ook een deel te koop aangeboden. En daarnaast gaf hij ook op Telegram aan dat hij op aanvraag persoonsgegevens kon leveren. En dat heeft geleid tot 1 verkoop. En is duidelijk van wie ze de adres hebben opgezocht en verspreid? Ja, dat is achterhaald. En die namen willen jullie liever niet noemen, begrijp ik? Nou, dat ging deels om personen die ze kennen. Het ging ook om BN'ers. En dan wilt u vast graag weten wie. Natuurlijk. Ik kan u zeggen, het gaat om sporters, om misdaadjournalisten en politici. Maar de privacy van die personen, nou, die is al behoorlijk geschaad. En daarom wil ik niet nou nog een keer op de radio hun namen zeggen. Begrijpelijk. Het OM eist 6 maanden tegen de ene verdachte en 1 jaar tegen de ander, waarvan een deel voorwaardelijk. Waarom deze strafeis? Hoe erg is het wat ze hebben gedaan? Nou, ik vind dat best wel erg. Je moet er als burger op kunnen vertrouwen dat de overheid, dus ook de GGD, zorgvuldig met je gegevens omgaan. En je moet er natuurlijk al helemaal op kunnen vertrouwen dat dat niet via schimmige kanalen wordt verkocht. En daar breng je mensen bovendien ook gewoon mee in gevaar. En als je dan het vertrouwen zo schaadt en zo misbruik maakt van de positie, ja, dan past daar gevangenisstraf bij. De callcentermedewerkers zelf die zeggen dat ze geen kwade bedoelingen hadden. Hè? Dat ze vooral nieuwsgierig waren. En dat er geen enkele controle was op wie die gegevens van de GGD bekeek. Iedereen deed het, zeggen ze. Gelegenheid maakte dief, zou je dan kunnen denken. Is dat nog meegewogen? Nou, uit het onderzoek is wel gebleken dat er bij de opleiding en training veel aandacht was voor de privacy. Dus de verdachten hebben training gehad. Die hebben een verklaring getekend. En er stond gewoon letterlijk in, bijvoorbeeld, dat je geen foto's van gegevens mocht maken. En er werd ook telkens bij de GGD op gehamerd dat je zorgvuldig ermee om moest gaan. En dat je ze absoluut niet mocht verspreiden. Ja, dat wisten de verdachten gewoon donders goed. Bart Nietrouw van het OM, dankjewel. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Het is vandaag de laatste dag van augustus, de dag waarop de houdbaarheidsdatum van veel AstraZeneca-vaccins verloopt. En die liggen nu nog op redelijk grote schaal in de koelkast van huisartsen en worden nu noodgedwongen weggegooid. Om hoeveel vaccins gaat het en wat had daarmee kunnen gebeuren? Ik vraag het Bernard Leenstra, arts en initiatiefnemer van prullenbakvaccin.nl. Meneer Leenstra, hele goedemiddag. Goedemiddag. Ja, weet u dat? Hoeveel vaccins waren er tot vandaag houdbaar en moeten dus helaas worden weggegooid? Ja, de precieze cijfers die zijn niet geheel duidelijk. Het Nederlandse huisartsgenootschap die heeft het over in zijn totaliteit 200.000 vaccins. Andere schattingen die zeggen dat het wat minder zijn. Het gaat zeker om tienduizenden. We hebben zelf even gebeld met VWS. Daar hebben ze het over ruim 100.000 vaccins. Mogelijk meer, dat is toch wel een heleboel. Ja, dat is een heleboel. En het is echt bizar dat we dat dus weggooien. Want het zijn hartstikke goede, bruikbare vaccins die ook tot voor kort nog in de armen van Nederlanders verdwijnen. Dus ik snap niet waarom we dat niet ergens anders naartoe brengen waar de nood heel hoog is. Ja, Lammert, eventjes, is er bekend hoeveel vaccins Nederland in totaal van AstraZeneca heeft gekocht? Ja, er werden 11,7 miljoen AstraZeneca-vaccins besteld. In eerste instantie meer dan van alle andere vaccins. Die zijn nog niet allemaal geleverd trouwens. Maar AstraZeneca raakte uit de gratie toen in april bleek dat er zeer zeldzame bijwerkingen op konden treden bij een prik van deze fabrikant. Na een advies van de Gezondheidsraad werd er toen alleen nog mensen tussen de 60 en 64 opgeroepen voor AstraZeneca. Maar ook in die categorie weigerden veel mensen, zodat ze later dan een ander vaccin konden krijgen. Nou, volgens het corona-dashboard van de overheid zijn inmiddels een kleine 3 miljoen AstraZeneca prikken gezet. Ja, en zo bleven er dus veel van die vaccins over, meneer Leenstra. En u bedacht daar prullenbakvaccin.nl voor. Kunt u nog eventjes vertellen hoe dat ook alweer werkt? Ja, dat was ik overigens niet alleen met de drie collega's, maar dat terzijde. Toen we die vaccins over hadden, door eigenlijk de verkeerde informatie van de overheid, want die AstraZeneca-vaccins die zijn hartstikke goed, maar goed, het kwaad was al geschied. Ja, toen wilden heel veel mensen die vaccins niet meer hebben. En mede daardoor bleven bij de huisartsen en ook in onze praktijk heel veel vaccins over en die zouden weggegooid moeten worden. En dit was nog in tijden, we spreken nu april, mei, dat niet iedereen een vaccin had. Dat heel veel mensen wel een vaccin hadden willen hebben. Dus wat wij gedaan hebben, is gewoon dat vraag en aanbod met elkaar gekoppeld met de website prullenbakvaccin.nl. Dus als er vaccins overblijven en jij wilde graag vaccin, kon je naar de website, keken waar het overblijft en dan ga je er naartoe. Ja, en Lammert, dat viel nogal in goede aarde, hè? Absoluut. Het werd zelfs zo populair dat na een melding op de site van prullenbakvaccin vaak lange rijen wachtende ontstonden voor huisartsenpraktijken, waar deze jongens in Gouda dan weer een slimme oplossing op verzonden. We hebben een programma geschreven dat automatisch ons notificaties geeft als er nieuwe plekken beschikbaar komen. Het was zo gek wakker worden vanochtend. Onze laptops die gingen allebei tringelen als een malle. En we zijn opgestaan, hierheen gegaan, uren gewacht. En nu dat de spanning eindelijk klaar is, dat het toch gewoon gelukt is. Wat heb jij in je hand? Dat is de kaart dat we daadwerkelijk gevaccineerd zijn. Ja, enthousiasme bij de burger dus. Maar de overheid vond het niet aan de huisartsen om te bepalen wat er met de restvaccins gedaan werd. Dreigde zelfs met juridische stappen. Nou, uiteindelijk draaiden ze bij en liet minister De Jonge weten het initiatief toch geen stroopbreed in de weg te leggen. Al vond hij wel het een onhandige manier om met de restjes om te gaan, zei hij. Meneer Leenstra, weet u hoeveel vaccins er zijn gered op deze onhandige manier, tussen aanhalingstekens? Nee, ook dat hebben we vond niet precies hebben registreren. Ja. Ik vond het zelf eigenlijk wel een hele handige manier. Goed dat er zeiden. We weten het ook niet precies. Maar dat het op zijn minst om duizenden vaccins gaat, is duidelijk. We hebben onze e-mailbox stroomde vol met bedankjes van leraren die als een soort schietschijf in de klas moesten staan, ongevaccineerd, maar door ons wel een vaccin konden krijgen. Dus het zijn duizenden mensen, maar duizend mensen die er echt naar snakten. En je hoorde het net aan die jongens al. Wat ons betreft is het initiatief heel erg geslaagd. Maar er kon nog meer gered worden, hè? Als we die vaccins die hierover zijn ook naar het buitenland mochten exporteren. Daar heeft u voor gestreden, maar het is niet gelukt. Waarom niet? Ja, heel erg pijnlijk en verdrietig word ik ervan. Ja, waarom niet? Het enige antwoord dat ik nog kan geven, om het maar enigszins te begrijpen, is dat het systeem nee zegt. Dus we hebben die vaccins nu over. Hè. In Nederland hebben we die dus eigenlijk niet meer nodig. Dus heb ik gekeken, kunnen we ze dan niet in het buitenland kwijt? Hè? Bijvoorbeeld neem een land als Namibië of andere Afrikaanse landen waar de vaccinatiegraad nu nog heel laag is, omdat ze geen vaccins hebben. Maar de overheid die zegt, ja, kijk, weet je, we kunnen niet garanderen dat dat die huisartsen die vaccins goed bewaard hebben. Dat zeggen ze. Dat is eigenlijk helemaal niet waar. Want we hebben ook gewoon temperatuur, medicijn, koelkasten. Dat is allemaal gelogd. Ze zitten allemaal nog in verpakkingen. Er zit een seal op. Het zijn hartstikke goede vaccins. Maar op papier zijn ze al aan de huisarts uitgegeven. En omdat het op papier is, zegt de overheid, ja, dan is er ergens een wet. We weten niet overigens welke, maar die zou er zijn. Nou, ik neem aan dat het waar is. Dat ze dus niet getransporteerd kunnen worden. Dus gooien we dit soort van levenselixer weg. Precies, want er zijn daardoor extra doden gevallen. En die vaccins hadden volgens u veilig in het buitenland aan kunnen komen. Het plan is wel om voor het einde van dit jaar als Nederland zo'n 20 miljoen vaccins te doneren aan andere landen. Gewoon nieuw, nog in de verpakking. Dan zijn duizenden verspeelde restvaccins, maar wellicht ook maar een klein percentage. Ja, maar dat kan je toch niet uitleggen aan de families die hun familieleden hebben verloren in de afgelopen 2 maanden. Want we weten dit al 2 maanden. En hadden die vaccins daar naartoe kunnen brengen? We hebben dit al afgerekend bij AstraZeneca. Het is al betaald. Ja. We hadden het gewoon over. Ik heb alles gekeken. We hebben zelfs gekeken om met de abortusboot nog die dingen te brengen. Om het maar juridisch dan maar voor elkaar te krijgen. Maar ja, het systeem wat wij gecreëerd hebben zorgt ervoor dat dat niet meer gaat. Nee. En dat is echt om heel verdrietig van te worden. Doodzonde, want in Canada is bijvoorbeeld de houdbaarheidsdatum van de vaccins gewoon een maand verlengd. Hè? Ik kan me voorstellen dat het u pijn doet. Even tot slot nog, komt er dan na vandaag ook een einde aan uw initiatief, prullenbakvaccin.nl? Nee, wij blijven nog online. Heel af en toe wordt er nog wat aangeboden, maar dat stelt bijna niks meer voor. Maar wij zijn natuurlijk ook even aan met de schuinoog aan het kijken, wat gaat er gebeuren met de derde prik? He, want er zullen dan weer opnieuw vaccins nodig zijn. Misschien zullen er dan wel weer overblijven. En elk vaccin weggegooid is er 1 te veel. Hartelijk dank voor dit gesprek. Huisarts in opleiding Bernard Leenstra. Als we aan Joodse werkkampen denken, dan denken we vaak aan de Oost-Europa. Maar ook in Nederland kwamen deze werkkampen veelvuldig voor. Vaak zelfs rond grote steden als Amsterdam en Rotterdam. Tijd om daar meer licht op te schijnen, gaat het zo over net na 4:30. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. NPO Radio 1. Het is 4:55, het nieuws met Ewout de Jong. De Formule 1-race op het circuit van Zandvoort kan dit weekend doorgaan. De rechter heeft bezwaren van milieuactivisten afgewezen. Die vinden dat de vergunning in strijd is met de stikstofregels. Maar de rechter wil de vergunning niet schorsen. De pendelbus voor asielzoekers in Ter Apel blijft in ieder geval tot het einde van dit jaar de hele dag rijden. Ook komt er toezicht bij de bushalters. Dat schrijft staatssecretaris van Justitie Broekers-Knol aan vervoerder Q-Bus. De provincie hoopt zo de overlast van sommige asielzoekers op de reguliere lijnen te verminderen. Het aantal nieuwe positieve coronatests is de afgelopen week met 1,5% gestegen. Er waren ruim 17.500 nieuwe gevallen. Ruim 250 meer dan een week eerder. Het aantal opnames in ziekenhuizen bleef gelijk. In de herfst moeten waarschijnlijk opnieuw coronapatiënten worden verspreid over de intensive care afdelingen in het land. Dat voorspelt voorzitter Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Er zijn volgens hem nog te weinig mensen gevaccineerd. Daarom houdt hij rekening met een stijging naar 10.000 positieve tests per dag. Het weer dan, Willemijn Hoeberg. Gaat de zon zich nog een beetje laten zien? Nou, weinig eigenlijk. Nee. We zien juist vanuit het noorden veel meer bewolking dichterbij trekken. We komen de nacht ook mee te maken. Kleine kans op een spatje regen langs de westkust, maar dat zal niet al te veel voorstellen. En morgen moeten we ook echt een poos wachten op die zonneschijn. Ik denk dat het grootste gedeelte van de dag voor heel veel mensen bewolkt gaat verlopen. In de middag langzamerhand wat meer zon. Blijf wel droog en dat is iets wat we de dagen daarna ook gaan zien. En dan zien we ook die zon wat vaker doorbreken. Dus helemaal hopeloos is het nou ook weer niet. Gelukkig maar. Hebben we nog verkeersinformatie? Ja, Edwin, je bent daar. Hoe is het met de files? Nou, inmiddels behoorlijk wat files, 150 kilometer. En vooral door ongelukken is er veel vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam bij Den Haag tussen Leidschendam en Rijswijk. 20 minuten, 2 rijstroken zijn dicht. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Ruim een uur oponthoud. De weg is zojuist wel weer vrijgegeven. Naar de hoge file op de A17 richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 een half uur oponthoud. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Nijkerk en Afrit Ermelo. 3 kwartier vertraging, 1 rijstrook is dicht. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best. Bijna 1 uur oponthoud, 1 rijstrook is dicht. En de N201 Uithoorn richting Hoofddorp. Tussen Schiphol en de aansluiting met de A4, 3 kilometer. Daar is de rijbaan na een ongeluk dicht. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Bij Wimfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op wimfort.nl. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! 25 jaar Gergiev Festival met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met 2 vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Jo Janneke van den Bergen. 1 vandaag. Nu de Amerikanen, die jarenlang het vliegveld in Kabul beheerden, weg zijn, is het de vraag wie de luchthaven draaiende zal houden. Oud-luchtmachtkolonel Peter Weininga praat ons zo meteen bij. En we gaan naar Herbert Dijkstra in de Vuelta, etappe 16. Herbert, hoe gaat het met Fabio Jakobsen? Nou, Fabio Jakobsen zit in ieder geval weer in het peloton. Maar op dit moment kijk ik naar Jetse Bol, die al de hele dag deel uitmaakt van een kopgroep van 6. Hij rijdt hard op kop en hij gelooft er kennelijk ook nog in. Het is zijn 5e Vuelta. Hij woont in Spanje, rijdt voor een klein Spaans ploegje, Burgos. Het is eigenlijk de streek waar we toch ook een beetje in de buurt fietsen. En hij is al jaren op jacht naar een overwinning in de Vuelta. Hij was er een keertje dichtbij, werd een keertje 2e. Maar gewonnen heeft hij nog nooit. En hij wil het nog steeds proberen. De voorsprong is 41 seconden. En daar in het peloton, ja, daar rijdt een man, een Nederlander ook met andere belangen. Die wil natuurlijk sprinten, Fabio Jakobsen. En zeker omdat hij vandaag jarig is. Hij is 25 geworden. Wat zou het toch mooi zijn voor Jakobsen als hij een mooi verjaardagscadeautje kon pakken vandaag met zijn 3e zege in de Vuelta. Ja, dat weten we over 25,2 kilometer. Want dat is de afstand die we nog moeten afleggen. En de voorsprong van de 6 koplopers met Jetse Bol is nog maar 39 seconden. Dank je, Herbert. Ja, we sporten lekker door naar het EK volleybal. Maarten Tip die is bij de kwartfinale tussen Nederland en Zweden. Maarten, hoe gaat het daar? Hoe staat het ervoor? We zijn net begonnen. Kleine voorsprong voor Zweden. Maar het is 1 puntje verschil aan het begin van de eerste set. Ja, vooraf aan het toernooi was de kwartfinale het doel voor Oranje. Die moest te halen zijn. Nou, dat hebben ze in ieder geval gehaald. Maar als je dan kijkt naar de tegenstander, Zweden. Ja, daar wonnen ze in de pool al van met 3-0. Dus je zou zeggen, de weg naar de halve finale ligt open. Voorlopig 1 puntje voorsprong voor Zweden. 8-7 in de eerste set. Werkkampen waar Joden in de Tweede Wereldoorlog te werk werden gesteld. Het gebeurde niet alleen in Oost-Europa. Ook in Nederland waren er tientallen kampen in Oost- en Noord-Nederland. Maar vaak ook op een steenworp afstand van drukke steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. En iemand die daar alles van weet is Leon Tokkie. Hij onderzocht de kampen en is betrokken bij een tentoonstelling daarover die over 2 dagen opent in het Amsterdamse Bos. Hele goedemiddag, meneer Tokkie. Een hele goede middag. Werkkampen in, ja, in wat voor veel mensen de achtertuin is. Hè? Hoe kwam u achter het bestaan van deze kampen? Ik ben aan dit onderzoek begonnen 12 jaar geleden. Omdat mijn vader in zo'n kamp had gezeten. En dat ontvluchtte en de oorlog heeft overleefd. En met een beetje geschiedkundige interesse ga je dan aan de gang. En op een gegeven moment stoot je tegen een verhaal aan over werkkampen in het Amsterdamse bos. En uw vader, sorry dat ik onderbreek, maar waar zat uw vader? Mijn vader zat in Kremboom. Dat was een kamp boven Hoogveen. Oké. Maar goed, dus zo langzaam rolde die informatie verder uit en u werd daar begrijpelijkerwijs door gegrepen, gezien het verhaal van uw vader. Wat voor mensen werden daar te werk gesteld? Nou, je praat in het Amsterdamse bos eigenlijk over twee groepen. De groep 1942, dat waren mannen tussen 16 tot 65 jaar. En die waren afgekeurd voor de kampen in Oost-Nederland. En die moesten van de Duitsers werken in gemeentelijke werkverruiming, zoals ze dat noemden. En die kwamen terecht in het Amsterdamse bos rond het Nieuwe Meer. En in de meeste van die Nederlandse kampen overnachten de mannen ook echt, begreep ik. Hè? Dus dan heb je het eigenlijk al over een soort ghetto, of niet, wat er ontstond? Ik vind, dat hoor ik weinig, dat het woord ghetto gebruikt wordt. Maar het is een semi-ghetto. De mannen werden daarin opgesloten. En ze werden gegijzeld door hun vrouwen. Want als die mannen niet werkten, kregen die vrouwen geen geld. Dus die mannen moesten wel. En mochten niet naar huis toe. Vrouwen kwamen wel in het weekend om hun mannen te zien. En in Amsterdam mochten de mannen elke dag naar huis toe. Die woonden gewoon thuis en gingen 's morgens naar het kamp toe en dan terug. En u vertelde net al, uw vader zat dus ook in een dergelijk kamp. Praatte hij daar wel eens over? Mijn vader was in tegenstelling tot de meeste oorlogsnazaten heel open. Dus hij heeft met mij ooit een keertje de hele route door Duitsland gedaan, naar Zwitserland toe. Hij is in Drenthe met me geweest. Hij vertelde wel de goede dingen, maar niet de slechte dingen. Nee, maar goed, u kreeg dus het nodige daarvan mee. Het gekke is natuurlijk dat ondanks dat die werkkampen dus vaak op plekken waren waar eigenlijk heel veel mensen woonden, hè, in die druk bevolkte steden, het niet lijkt alsof heel veel mensen daarvan wisten. Althans, nu lijkt dat zo. Was dat ook daadwerkelijk zo, dat die mensen daar niet van wisten? Ik denk dat je de... ik zeg het recht. Ik denk dat je de fout maakt dat heel veel mensen denken, oh, dat was dichtbij. Maar tussen het Olympisch Stadion en het Amsterdamse Bos stond geen huis in die tijd. En reizen was niet bekend. Dus als jij naar het Amsterdamse Bos moest en met de trein van het Haarlemmermeerstation naar het station in Amstelveen, dan was dat al een reis van 1,5 uur. Om daar te komen. En dan moest je nog lopen in een polder die niet bebouwd was. Ja, dat was een wereldvreemde omgeving. Ja. En de afstand was gigantisch. In de ogen van de mensen toen de tijd. Ja, ik begreep dat ook wel bekend was bij het verzet. Maar dat die ook niet zo heel veel konden doen. Lammert, wij hebben nog een aantal andere mensen gesproken, hè, die in het verleden hebben in deze verschrikkelijke kampen. Ja, verslaggever Floris Springer was bij Bert Davidson. Zijn grootvader Daniel Jacobs heeft in een werkkamp bij Dalfsen gezeten. Klopt. En hij werd door het toedoen van de Duitsers werkloos en moest toen naar een werkkamp. Nog steeds een vreselijke geschiedenis, maar hij voelt zich verplicht om dat te blijven vertellen. Ik kan er niet omheen, hoewel ik dat graag zou willen. Ik moet dat doen, ik word gevraagd en ik doe daar altijd aan mee. En ik schrijf nog steeds de verhalen op en bewaar dingen die ik vind van belang om de geschiedenis levend te houden in de voor mij wat vage hoop dat het allemaal beter zal gaan. Want het is wel iets ongelooflijk misdadig geweest, maar op een manier dat je daar bijna bewondering voor moet hebben, omdat het zo goed geregeld was en het allemaal paste en geleidelijk gedaan met de psychologie van de duivel. Leon Tokke, kunt u dat begrijpen, die uitspraak, dat je er bijna bewondering voor moet hebben? Ik ken Hans, is een van mijn vrienden, en ik ken het verhaal tot in detail en hij heeft volkomen gelijk. Het is geniaal hoe de Duitsers gebruik hebben gemaakt van een systeem wat voor de oorlog ontwikkeld is. En zo'nzelfde systeem was in Polen. En dat systeem hebben ze overgenomen. Je isoleert jonge mannen in kleine groepjes van 80 man. En die hebben niet de mogelijkheid om verzet te plegen, zoals de aanleiding was voor de februari-staking. De vrouwen waren gegijzeld. En je gebruikt die 12.500 man om de treinen te vullen naar Auschwitz. Nu dus deze tentoonstelling, over 2 dagen opent die. Ja, is dat om de reden die net ook werd genoemd, de vage hoop dat het dan allemaal beter zal worden of dat er meer begrip zou komen? Koestert u die hoop? Nee, ik zeg het anders. Wat ik zeg is, er komen nu op dit moment zijn er 2000 Afghaanse vluchtelingen naar Nederland gekomen. In 1939 zijn er zo'n 19.000 Duitse vluchtelingen gekomen. Ook die werden beschimpt. Die werden in kampen opgesloten. En hadden de grootste moeite om te integreren in de Nederlandse samenleving. Die les is zo belangrijk om te vertellen aan jonge mensen en aan volwassenen, dat ze begrijpen dat de geschiedenis zich herhaalt. Het industrieel vermoorden wat de nazi's hebben gedaan, dat is iets anders. Maar dat wij respect moeten hebben voor mensen die vluchten, dat we die een plaats moeten geven in ons rijke land, als dat binnen de regels van de wet hoort. Dat is een groot goed wat we hebben. En daarom doen we deze tentoonstelling. Er is een educatief programma voor jongeren. We verwachten meer dan 6000 middelbare scholieren die we dit uitleggen. En dan hopen dat ze er in hun verdere leven iets aan hebben. En respect hebben voor vluchtelingen en mensen die onderdrukt worden. Hartelijk dank, Leon Tokkie, onderzoeker naar de werkkampen. En de tentoonstelling is vanaf donderdag te bezichtigen in het Amsterdamse Bos in Amsterdam. En meer informatie is te vinden op amsterdamsebos.nl/joodsewerkkampen. Gaan we nog even naar Edwin Gerritsen voor de laatste verkeersupdate. Edwin. Er zat 150 kilometer file. Vooral in Zuid-Holland is er veel vertraging. Veel ongelukken zijn er gebeurd, maar op de meeste plaatsen zijn de rijstroken weer open. Dat is nog niet het geval op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag. Tussen Zoeterwoude en Rijswijk is de vertraging 20 minuten. 2 rijstroken zijn daar nog dicht. Feit of fictie? Ja, Lambert, we gaan het hebben over een groeispurt, hè, van een Noorse voetballer. Ja, want morgen speelt het Nederlands mannenelftal een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. En dan komen ze ook Erling Braut Haaland tegen. Een jonge aanvaller die als een soort doelpuntenkanon bekend staat. Zo vaak scoort hij. En toen ik afgelopen weekend een profiel over hem las in de NRC, moest ik toch even mijn wenkbrauwen fronsen. Want daarin stond dat Haaland, toen hij 16 jaar oud was, in 6 maanden tijd maar liefst 7 centimeter was gegroeid. Ja. Daarvoor zou hij een heel klein mannetje zijn geweest. Maar goed, 7 centimeter. Ik weet dat tieners soms snel kunnen groeien, maar zo snel, Lambert? Ja, inderdaad. Dan moet je wel heel vaak nieuwe broeken kopen als ouder. Maar dat is precies wat ik dacht. Daarom zijn we het gaan checken. Kunnen mensen echt zo snel groeien? En als eerste spraken we daarvoor met Roy Bijaerts, die als huisarts heel veel kinderen ziet. Het groeiverhaal van de mens is heel apart, hè? Want de hardste groeier is de baby, hè? Die gaat van zeg maar 0 tot 1 jaar, kan die 25 centimeter groeien. Dat is enorm. En dan kabbelt het allemaal een beetje door de groei. En dan gaat het allemaal wat langzamer. Ja, dan stabiliseert het rond de 6 centimeter per jaar, zegt ook Erika van den Akker. Zij is als kinderarts endocrinoloog verbonden aan de Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Uit grote studies met tienduizenden kinderen die gemeten zijn in de lengte, daaruit weten we wat is normale groei. Zodra de puberteit begint, dan zie je bij jongens dat ze in het begin van de puberteit nog niet meteen versnellen. Maar die versnellen met name, dat noemen we midpubertair. Dat die groeisnelheid die gaat omhoog naar ja, zo'n 8, 9, 10 centimeter per jaar. Aha, dus gemiddeld. Dus daar zitten afwijkers tussen. Precies, want Haaland zou dus gemiddeld 14 centimeter zijn gegroeid dat betreffende jaar. Van den Akker over die uitschieters en de 14 centimeter van onze voetballer. Dus we zien soms jongens die dan ja, 7 of 8 centimeter per jaar groeien. Of andere jongens die zo'n 10, 11, 12 centimeter per jaar groeien. Maar daar ligt wel zo'n beetje de bovengrens. En groeien dan daar nog boven? Ja, dan is dat wel een vraag van, hey, wat is hier aan de hand? Is die meting betrouwbaar geweest? In ons vak is zeg ik nooit eigenlijk. Onmogelijk is het niet. Het is wel uitzonderlijk. En het is een snelheid waarbij ik als dokters zeggen van, wat is hier aan de hand? Ja, het is dus heel uitzonderlijk, maar niet onmogelijk. En hoe zit dat eigenlijk bij meisjes? Nou, die groeien gemiddeld tijdens hun groeispurt in de puberteit zo'n 8 centimeter per jaar. En meisjes beginnen die groei al eerder, namelijk al op de basisschool. In groep 8 zijn meisjes relatief langer dan jongens. En op de middelbare school halen de jongens het dan pas in. Ja, ik was ook altijd de langste van de klas. Ja? Groep 8. Stond je altijd vooraan bij gym. Had jij misschien wel ook, of niet? Ja, het groeide ook heel snel. Toen hebben ze uitgezocht hoe lang ik zou worden, omdat ze zich zorgen maakten. Bij mij ook, inderdaad. Ja. Nou, het is allemaal goed gekomen. Hoe lang is Haaland eigenlijk geworden? Nou, valt alles mee. 1,94 meter en hij is nu 21 jaar, dus langer wordt hij echt niet. En huisarts Bijaard wees er trouwens ook op waar dat verhaal nou vandaan komt dat de voetballer altijd zo klein zou zijn geweest. Omdat hij zo verschrikkelijk goed voetbalde, zat hij altijd in een elftal met oudere jongens. Want die leeftijdgenoten van hem, daar kon hij niks van leren. En weet je, dat vond hij niet fijn. En dat kan ervoor zorgen dat mensen toen zeiden, goh, wat een klein mannetje. Maar ja, dat was dan wel 1 of 2 jaar jonger dan de jongens waar die mee voetbalden. Ja, oké, dus dat is dan nogal wie. Dus ja, Lammert zegt het maar, feiten of fictie, kunnen mensen zo snel groeien? Ja, ik houd op feiten. Met zijn 14 centimeter groei per jaar zou hij een uitzonderlijke uitschieter zijn. Maar onmogelijk is het niet. De Amerikaanse troepen zijn weg uit Kabul en Afghanistan. Het vliegtuig met de laatste mensen vertrok gisteren, waarmee direct ook de vraag opkomt hoe het verder gaat met datzelfde vliegveld. Het is al 20 jaar niet door de Afghanen zelf geleid, maar door de Amerikanen, en ook Turkije speelde een rol. Hoe gaat dat nu verder? Peter Weininga, oud luchtmachtkolonel, in 2008 uitgezonden naar Afghanistan en inmiddels als defensie-expert verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Een hele goede middag. Goedemiddag. Hoe is de situatie daar nu? Ligt alles compleet plat? Nee, dat denk ik niet. Kijk, u zei net dat het de afgelopen 20 jaar niet door Afghanen is gerund. Dat is niet helemaal waar. Het was van oorsprong een civiel vliegveld. Daar is een militair gedeelte bijgebouwd, eigenlijk al door de Russen. En door de NAVO, met name de Amerikanen, verder uitgebreid. Het civiele gedeelte van het vliegveld werd altijd al gerund door Afghanen. En het militaire gedeelte, dat is een heel apart stuk. Het maakt wel gebruik van dezelfde infrastructuur. Hè, startbanen, rolbanen en dat soort zaken. Maar in principe was er ook een civiel gedeelte. En dat werd gewoon gerund door Afghanen. Nou, het is de vraag, wat gebeurt er nu? Dat hangt er een beetje van af wie er nog over is om het vliegveld nu weer in bruikbare staat te herstellen. Qua organisatie, qua infrastructuur, voor zover het kapot is gemaakt. Als de Afghanen die dat veel hebben gedaan ook gevlucht zijn, dan hebben ze wel een probleem. Ja, ik wil heel even voor we verder gaan naar Lammert. Want er stond vandaag ook een groot artikel in Trouw over dit vliegveld Lammert. Klopt, dat beschrijft wel hoe dat gegaan is in de afgelopen jaren met dat vliegveld. In 2014 was het de bedoeling dat Afghanistan zelf weer de verantwoordelijkheid zou krijgen voor het eigen luchtruim. Maar toen bleek dat er veel te weinig luchtverkeersleiders zijn opgeleid. De Amerikanen die waren daar huiverig voor vanwege de veiligheidsrisico's. En sinds 2014 is een groot deel van de verkeersleiding en het beheer van het Afghaanse luchtruim uitbesteed aan een Amerikaans bedrijf, speelde ook de NAVO een rol. En Turkije was de afgelopen 6 jaar verantwoordelijk voor het vliegveld van Kabul. Ja, en meneer Weininga, u zegt dus wel, er was dan onderscheid tussen dat militaire en civiele gedeelte, maar het klinkt niet alsof er heel veel Afghanen zijn die dus die opleiding hebben afgerond, of althans die de know-how hebben om dat beheer helemaal te kunnen overnemen. Klopt. Daar heeft men te weinig in geïnvesteerd. Daarnaast, ik heb zelf op Kandahar gezeten. Ook daar was de situatie zo, hoor, zoals u beschrijft. Maar er waren veel Afghanen in dienst, van dat bedrijf en ook van de Turkse beheerder. Dus er is kennis tot op enig niveau. En de vraag is nu, is dat voldoende om het zelfstandig te gaan doen? Is dat voldoende? Zijn er nog voldoende mensen over? Want het kan heel goed zijn dat die mensen ook gevlucht zijn. Dat is eigenlijk de grote kwestie. En het luchtruimbeheer, dat is een andere uitdaging, inderdaad. Want kunt u ons eens meenemen, wat voor kennis gaat het om? Wat heb je nodig? Wat komt er allemaal kijken bij het runnen van een vliegveld? Nou ja, het gaat om het plannen natuurlijk van vliegoperaties. Dus dat betekent het naar binnen loodsen van vliegtuigen, het afhandelen van vliegtuigen. Dus dat betekent bagage uitladen, inladen, passagiers uit- en inladen, tanken van vliegtuigen, eventueel kleine probleempjes verhelpen met die vliegtuigen voordat ze weer de lucht ingaan. Dus dat soort zaken heeft er al mee te maken. En er zit een hele logistieke operatie achter qua brandstofvoorziening, qua mensen, qua afhandeling van bagage, qua paspoortcontrole. Nou, noem maar op. Ja. Dat soort zaken. Dat is een hele lijst die je opnoemt. Welke landen zullen er nu inspringen? Zullen nu helpen om dat vliegveld draaiende te houden de komende tijd? Nou ja, dat is zeer de vraag natuurlijk. Het hangt er een beetje vanaf welke landen zeg maar snel relaties met de Taliban willen aanknopen. Ik verwacht dat daar verschillende Arabische landen bij zullen zijn. Bijvoorbeeld Qatar, waar de Taliban al heel lang een kantoor heeft, waar de onderhandelingen met de Amerikanen ook gevoerd zijn. Het zal heel goed kunnen dat Saudi-Arabië er ook een rol in gaat spelen. Zeker in de financiering ervan. En ja, het zou zomaar kunnen dat Turkije daar ook nog wat in gaat betekenen. Kijk, veel zal erop gericht zijn, want het is een belangrijk economisch element natuurlijk, om de functies van het vliegveld in Kabul zo snel mogelijk te herstellen. Daar zal het op gericht zijn. En dan hangt het er vanaf. Wat zit er nog aan capaciteit, aan Afghaanse capaciteit? En wat moet je daarnaast vanuit het buitenland eventueel inbrengen? Want hebben die drie landen die u net noemt daar nou ook nog een belang bij? Turkije, Qatar, Saudi-Arabië? Ja, laat ik zo zeggen, die hebben er belang bij dat er een stabiel Afghanistan komt natuurlijk uiteindelijk. En dat geldt niet alleen die landen, dat geldt eigenlijk voor de hele regio. Ja. En een land waar vanuit geen terroristische operaties mogelijk zijn, door wat voor een groepering dan ook. En een land waarmee zeg maar een redelijke harmonie kan worden samengewerkt. Ja, daar zijn zij bij gebaat. Ja. Maar het land zelf is natuurlijk ook gebaat bij het feit dat er hulpconvooien kunnen aankomen. Wanneer kunnen we die opening van het vliegveld dan toch weer verwachten in Kabul? Ja, dat is heel moeilijk te voorspellen. Het hangt ervan af in hoeverre de Taliban in staat is om punt 1 capaciteit binnen Afghanistan zelf te verzamelen en dat te concentreren op Kabul. En inderdaad eventueel uit het buitenland hulp in te roepen voor een aantal andere zaken. Zoals inderdaad het luchtruimbeheer. Want dan heb je met de luchtverkeersleiding te maken. Nou, dat zijn toch mensen die de verkeerstoren moeten bemannen. Die spreken met de vliegers. Die de Engelse taal dus goed machtig moeten zijn. Dus ja, dat zal wel. En daarnaast moet de beveiliging van het vliegveld natuurlijk verzekerd zijn. Het moet niet mogelijk zijn dat het met raketten kan worden beschoten door bijvoorbeeld de Islamitische Staat in Khorasan. Daar zal veel van afhangen voordat vliegmaatschappijen het veilig genoeg vinden om daar van het vliegveld gebruik te maken. Hartelijk dank, Peter Weininga, defensie-expert verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Ja, Lammert, we zijn beide aan het einde gekomen van deze uitzending. Wat heb je nog? Vanavond zendt de BBC een bijzondere documentaire uit over 9/11. Want wat gebeurde er op die dag achter de schermen in de Presidential War Room? Voor het eerst vertellen direct betrokkenen, onder wie oud-president Bush, over die bewuste dag. We went from a very calm, beautiful day to one in which our world changed dramatically. You can't make rational decisions when you're angry. I raised my voice, the President of the United States. That's when I said, take it out. Vanavond om 9:30 Nederlandse tijd op BBC 1. Oh, ik ga kijken. Dat was het vanavond. Meer 1 Vandaag op tv. 5:45 NPO 1. En hier meteen gaat Nieuws & Co. verder met Saïda Magé. Een hele fijne avond nog. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. GroenLinks en de Partij van de Arbeid willen voorlopig als één blok aan tafel zitten bij de informateur. Logisch, vind ik. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. En daar zit precies het probleem. Want? Sven Kokkelman met 1-op-1. Omdat de VVD en het CDA zeggen, dan zitten we nog steeds met twee linkse partijen aan tafel. 1 gast, 1 interviewer. Het is niet zo dat die partijen nu gaan fuseren. Dat is een goed idee. Maar ik heb er wel vertrouwen in, ja. Waar hebt u vertrouwen in? Dat goed gaat komen. En alle vragen die gesteld moeten worden. U bent geen politicus meer. Nee, hè? Dat merkt u toch ook wel? Ik spreek vrij uit. Elke werk. Dag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten. Van harte welkom bij 1-op-1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Alles voor de sport. In Tokio ligt jouw lot. En je verdient een heel land vol support. Dus al zie je ons niet, we zijn er alsnog. Door mee te spelen met een van de spellen van Nederlandse Loterij steun je de top- en amateursport in Nederland. Dus ook onze helden in Tokio. Nederlandse Loterijspelers, bedankt. Speel bewust 18+. Nederlandsloterij.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school.